राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जुलाई 1994 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत विस्तृत बात है। ज्ञान योग और ध्यान योग और भक्ति योग और राष्ट्रपति योग और लय योग और हठ योग और राजयोग कई योग है, परंतु यह योग तो सब विलक्षण ही। कितनी विलक्षण बात होता है। इसमें अलौकिकता यह है कि वो ज्ञान करने वाला, ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला साधक है, वो प्राय करके अपने को अलग मान लेता है, उपास्य देव परमात्मा को अलग मानता है। ये बात सब तरह के साधनों में आती है कि जो साधन करने वाला है वो भी वही है, उनका शरीर भी वही है, उनके प्राण भी वही है, उनके कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया भी वही है, और जो क्या वो चिंतन भी वही है, वो साक्षात वही है, उनका मैपन भी वही है, मन बुद्धि भी वही है, उनकी उपासना भी वही है, चिंतन निरंतर वो भी परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। हद करती बात बहुत विलक्षण बात, बड़ी अलौकिक बात बताई। सभी सभी परमात्मा ऐसी बात आती है भागवत में, गीता में। ये बात कोई भगवान जनावे तो जानते हैं, नहीं तो चार नहीं सुनते। गीता पढ़ते हैं, मेरे को तो बहुत वर्ष हुए गीता पढ़ते पढ़ाते सुनाते सुनने विचार करते, परंतु वो बहुत विचित्र बात है। चिंतन करना है ना परमात्मा का, वो चिंतन और चिंतक और चिंतनीय ये सब वही है। फिर वो चिंतन नहीं होता है, मस्त हो जाती है कि एक बात, ना कुछ जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। ये तीन बात हमने बहुत वर्षों से समझ रखी है। कर्मयोग में करना होता है, वो करना अंतिम बात नहीं है, उसका पूर्वार्ध है करने का। तो करना करना होता है निष्काम भाव से, दूसरों के हित के लिए, सेवा के लिए। तो उनमें समता है, आगे ध्येय है। कर्मियों के दो भाग है, क्रिया है ये पूर्वार्ध है, और समता है ये उत्तरार्ध है। तो इससे आदमी कृतकृत्य हो जाता है, तो ब्रह्मा जी होकर के खत्म हो जाए तो भी अपने लिए करने वाले का करना समाप्त नहीं होता। ये बात हमें संतों से मिली, बहुत विचित्र लगी हमें। हमारे लिए करने की बात है ही नहीं। उसमें एक ये बात मेरी बड़ी विचित्र, कि जो अपने लिए करता है वो तो हिरण्याक्ष की श्रेणी में है, ये बात महाराज दिल्ली बड़ी दुष्कर है, दुर्लभ बात है ये, आप लोग ध्यान देना। मेरी दृष्टि में बहुत विचित्र बात है, जो अपने लिए करता है प्राण साधन सब अपने लिए करते हैं, उसे बताया अपने लिए करना भाई अरण्याक्ष असुर है, कितनी विचित्र बात है। ये बात समझ नहीं सकता आदमी, स्थूल शरीर से करे वो भी परमात्मा का स्वरूप, सूक्ष्म से करे, कारण शरीर से करे, समाधि लगावे, वो भी अपने लिए नहीं। हमें तो पढ़ने में सुनने में ऐसी बात मिली नहीं, ऐसी सब जगह बहुत कम जगह मिली, कम जगह मिली जब तो मैंने सीख ली और कह देते हैं अपने, पर बात बहुत विचित्र है, इधर दृष्टि जाती ही नहीं। साधन करने वालों की दृष्टि साध्य की तरफ जाती है, साधन की तरफ मन साधक की तरफ जाती है, साधक की वही है, साधन भी वही है, साध्य भी वही है, त्रिपुट है ही नहीं, कितनी विलक्षण बात, बहुत अलौकिक लगी हमें बात, बहुत विचित्र मालूम दिया। चिंतन करते करते वो चिंतन भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वहां चिंतक और चिंतनी और चिंतन ये तीन चीज नहीं रहती। अब चिंतक ही नहीं रहा तो चिंतन कहां और चिंत्य कहां, एक चिंत्य ही चिंत रहा, चिंतन ही है जो तत्व है वही रहा एक ही, और सब एक ही है। ये बात गीता की बहुत बढ़िया है, इधर ध्यान नहीं जाता है, हमारा तो वर्षों तक नहीं गया भाई, आप लोग जाने। गीता का व्याख्यान देते हैं, लोगों को कहते हैं, पुनः सुनाते हैं और मन में समझते हैं भी गीता का अर्थ हम समझते हैं, अपने अभिमान कर ले गीता जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो यह भगवान की कृपा से विलक्षण एक दीघा विचित्र ध्यान में बात आई, फिर ये देव समग्र परमात्मा की बात, समग्र पीछे कुछ भी नहीं रहता बाकी, ना स्थूल ना सूक्ष्म ना कारण ना महाकारण ना शरीर जो है आतिवाहिक शरीर आया है, योग वशिष्ठ में स्थूल सूक्ष्म कारण और आतिवाहिक ऐसे शरीरों के भेद आए हैं, ध्यान धारणा समाधि आई है, समाधियों में निर्विकल्प सविकल्प सबीज निर्बीज ऐसे आई है, बहुत सी बात आई, परंतु ये बात विचित्र है, वो सब के सब अपने लिए है ही नहीं। अपने लिए तो आप खुद होता है तो होता है ना, अपने लिए करता है तो अपनापन एक व्यक्ति तो कैसे मिटेगा, परंतु गीता ये कहती है एक बार दियो सर्व, तो ये भक्ति में विचित्रता बताई है, बड़ी अलौकिकता बताई, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना, ऐसे नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रबंधन्ते, दुष्कृति नहीं करती, जिनके कृत्य अच्छे नहीं है वो मेरे तरफ नहीं आते, और कृत्य जिनका अच्छा है सुकृति है भी बड़े पुण्यशाली है, ये शान त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते बंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता स्वतंत्र सतन कीर्ति यंतो माम यतंत्र से दृढ़ व्रता, ये दृढ़ व्रत पुरुष होते हैं, दृढ़ उनका व्रत दृढ़ हो जाता है, दृढ़ के होते जो कोई है ही नहीं तो क्या होगा, वो तो परमात्मा ही होंगे, ऐसे दृढ़ व्रत होकर परमात्मा लगे रहते हैं। तो ऐसी बातें आते आती वो खास चीज ऐसी आई गई और है ही नहीं, कितनी विचित्र बात है, केवल मान ले, केवल मान ले, बात गीता ने कही है वो बात सही है, दिखे न दिखे कोई विचार नहीं, अनुभव हो न हो कोई विचार नहीं, केवल मान ले। अब कई गुरु बनाते हैं, दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, चेला बनते हैं, पूजा लेते हैं, अरे बात वही वही गुरु है वही चेला है वही पूजा है वही पूजक है वही पूज्य है, कितनी विचित्र बात, बड़ी अलौकिक बात, बड़ी विचित्र बात है। कितनी सुगम और सुगम होते हुए कितनी महान, इससे बढ़कर कोई साधन साध्य कुछ है नहीं। जब ग्रंथ गुरु ने पान भाव थक गया, वेद पुराण वेद पुराण सब थक गया, तो क्या करेंगे? हरदम मंदिर मीठा लगो दे दो, ये वरदान होता था दे दो, अब मीठे लगो प्यारे लगो। ये प्यार में सब बन गया है। ये प्यार की बात आई है गीता में, रति प्रियता तो शेष कर्मणि अभिरत, कर्मयोग की रति है ये। और यश वो आत्महत्री है, आत्मतृप्त सर आत्मनिर्शन, ये रति है आत्मा की। और मत चित्ता मतगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथियंत मांगनी तुष्यंती च रमंती च, ये रमन है भक्ति का। तो कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग में शब्द रमन आया, मानो प्रेम आया, प्रीति आई, रति आई। सुंदरदास जी महाराज वाणी में आता कि एक रति मन पाव रति को, और समझ नहीं सकते भेज दो वाणी में ही, एक रति बिन पाव रति को, एक रति नहीं है तो पाव रति का सिर में गचौ था भाग इतना है, उसको इज्जत नहीं है। या रति है तो सब कुछ है, तो ज्ञान में रति है, किसी ध्यान में रति है, किसी कर्म योग में रति है, किसी भक्ति योग में, किसी ज्ञान योग में, किसी अष्टांग योग में रति अलग अलग। तो गीता में कर्म में उपासना में ज्ञान में सब जगह रति मिली, पर ये रति तो और ही विलक्षण है। रति रति कोरा प्रेम ही प्रेम, कोरा प्रेम निखालस प्रेम, जैसे पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, पिबत रस फलर और गलितम फलम और सुख मुखा दमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। तो ये वृक्ष निगम है, सब शास्त्र पुराण वेद है, ये वृक्ष से ये फल लगा भागवत निगम कल्प तरोर गलित, ये कल्प तरु है कल्प वृक्ष है, उससे तो ये गलित फल गिरा है। और सुख मुखात तोता होता है, वो जिस तंतु लगाता है तंतु और मीठा होता है फल, उसकी पहचान होती है, ऐसे उसने लगा दी तंतु तो फल मीठा होता है। सब फलों में वो मीठा, उस वृक्ष फल मीठा और मीठा में भी वो मीठा होता है। तो सुखदेव मुनि लगाए, सुखदेव मुनि कहने लगे तो सुख मुखा था मेरे तब द्रव संयोतम, और कैसा फल है द्रव संयोतम, द्रव संयोतम का तात्पर्य कि छिलका और गुठली नहीं है इसमें, हरेक फल होता है उसमें छिलका होता है और गुठली होती है, और सबका सब रस नहीं होता उसमें, भीतर में गुठली रहती है, बीज रहता है ऊपर छिलका रहता है, ये तो रस पूरा रस में ही लोग क्या करते हैं, हलवा को कहते हैं हलवा को, बिना गुठली का मेवा है ये गुठली नहीं है, भोजन ला हलवा का शीरा बड़ा तो उसमें गुठली कहाँ है, कोरा कोरा ऐसी रस, ऐसे ऐसे रस बताया है। तो इतना भगवान का विलक्षण रस है। और आलयम भी बता, मुक्त अवस्था में पीते रहो, बद्ध अवस्था में पीते रहो, सब अवस्था में पीते रहो, आलयम लयम अभिव्याप्य आलयम है कि आ होता दो अर्थ होता है, आसमंतात तो आ दो होता है, मर्यादा में और अभिविधि में। मर्यादा होती है कहाँ तक है, वहां तक मन पेड़ तक, ये बात ये पहाड़ तक, ये तो मर्यादा होती है वहां तक, तो पेड़ को छोड़कर होती है, ये भी अहंकार है। और आलयम ये अभिव्यापक अभिव्याप, वो जो जो मर्यादा कहते हैं वहां तक, तो मर्यादा बताई मुक्त अवस्था तक, तो मुक्त अवस्था से पहले पहले ये अर्थ नहीं है, मुक्त अवस्था में भी आ रहे हम मुक्त हो गए तो ये अभिविधि में आम होता है। तो तो विपद भागवत मशाला मूर और वसिका मूल भाव का संसार में जो रसिक है रस के प्रेमी भावुक श्रद्धा भक्ति रखने वाली वे पीबत है पीबो खूब खूब पियो सभी तो पीबत करने से तात्पर्य कोरा रस ही रस समझे भोजन भक्षी भक्ष ले ये चोषी होता है चार प्रकार का मुझे पता मैं चतुर्विधम एक भोज होता है एक भक्ष्य होता है जो रोटी आदि है वो भक्ष्य है खिचड़ी आदि है ये भोज है और जो चाटा जाता है वो रस्य है और दूध पिया जाता है वो पेय होता है तो ये कोरा पिबत पिबत पीते रहो कोरा रस ही रस बोलो छिट्टी गुर्दा भी नहीं खाने की जरूरत नहीं चबाने की जरूरत नहीं पिबत पी लो सीधर अपने कोई दांतों की जरूरत नहीं पिबत है भागवत समालय रसिका भूल भाव का ऐसे ये रस है जो भगवान का कितना विचित्र है रस ही रस कोरा रस ही रस न छिलका है न गुठली है न चबाना पड़े न उसको चाटना पड़े अभी कोरा पीता पीते ही जाओ ना तो यही कोई जरूरत नहीं गई रोटी आदि तो खाना पड़ता है दांतों से चबाना पड़ता है ऐसी बात है वो भक्ष्य होता है खिचड़ी आदि भी ये भोज्य भक्ष भोज्य होता है और ये तो तिब्बत भाग हो तो तिब्बत पी हो ना चबाना पड़े ना लेना पड़े ना देना पड़े ना ठंडा करना पड़े ना उतारना पड़े कुछ नहीं अब वृक्ष मिशन तो ये भोजन बनाया तो ठंडा होगा तो हम खा सकते हैं गर्म गर्म दूध हो तो ज्यादा कैसे भी खाओ ठंडा करना पड़ता है ये तो हाल है बस मुक्ति में भी करते हैं मुक्त पुरुष भी आत्मा रामास मुनय निर्ग्रंथ आपके रूप क्रमे कुरंती अहेतु किम भक्त इतम भूत गुणों वाली आत्मा राम है उनमें अपने स्वरूप के सिवाय कोई चीज किसी जरूरत ही नहीं है अपने स्वरूप में स्थित है रात में आप्त कामा आत्मा रामा अकृतज्ञा गुरु होता है तो आप्त काम है और आत्मा राम है आप्त काम मन काम सब पूरा कोई कामना नहीं मुक्ति की कल्याण की कोई कामना नहीं किंचित मात्र भी आप्त काम है और आत्मा राम है अपने भी अपने संतुष्ट है किसी दूसरे चीज की और की कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसे जो पुरुष है आप्त काम है और आत्मा राम है वे कुरंति अहेतु की भक्ति वे भगवान की भक्ति करते हैं अब भक्ति से क्या लेना बताओ भगवान शंकर तुम तो राम नाम दिन राति साधन जगह अनंग अराती आप रात्र दिन जपते हो महाराज राम राम शिव सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे अब जागर हुआ चुपचाप बैठे जागे राम राम राम राम राम राम राम राम अब राम राम करके क्या लेना है कोई ज्ञान लेना है भक्ति लेना है योग लेना है कोई सिद्धि लेना है क्या लेना है ना रिद्धि है ना सिद्धि है फिर भगवान का ऐसा भजन करते हैं यशोदा मैया की गर्ज करते कि मैं दूर से आया हूँ मैया तेरे लाला का दर्शन करा दे मैया दर्शन करा दे कहती बाबा मैं लाला दर्शन नहीं करा हुई मैं तो बूढ़ी होगी वो डर डर लगता बाबा साहब अरे साहब मेरा बाल छोटा सा समझे डर जाएगा नहीं करूंगी डर लग जाए बच्चा डर जाना है गर्ज करते हैं बहुत कहना बाबा जा तू जा समझे बहुत हट गया फिर चला गया समझी होने लग गए अब रोने लगे तो घर जाए क्या करें भाई बच्चा रोता है मालूम तो क्या करें सखियों को बुलाया वो कहता क्या वो रो गई कैसे रोए तो भाई उस बाबा को बुलाओ वो कुछ जादू टोना कर गया क्या पता क्या कर गया वो मेरा बाल रोता है तो बाबा को बुलाया अरे वो क्या बालक है वो अलग बाबा अलग अलग अलग अलग बाबा क्या बाबा इस नाम क्या पता नहीं बुलाया तो क्यों भैया क्यों बोला कहते वो लाला का दर्शन कराएंगे तो आ गए बाबा लोग आकर के, अब उनके दिए महाराज मेरे को देगा, फिर चरण को लेते हैं, बड़े बड़े चरण छुआ गए न छुआ गए क्या करे, तो ठाकुर जी का कर छोटे से चरण छुआ थे। ऐसी एक मंत्र दे मैं गुरु जी रोएगा नहीं, चुप हो गए ठाकुर जी, हंसने हंस पड़े खुश हो गए, तो क्या बाबा तू यहीं रह, जब मेरा लाला रोए तेरे को बुला लिया करूंगी, जब रोए बालक को रोने लग जाता है क्या है, जब रो तू बुलाऊंगी। तो शंकर के भी ये रूप लगा, लोग कहते सगुण है निर्गुण है, समझते हुए क्या सगुण है क्या निर्गुण है, क्या साकार है क्या निराकार है, समझते नहीं, कितनी विचित्र बात है। शंकर को क्या करना बताओ, वो इतने लोभी दर्शन के लोभी, तो भगवान के दर्शन हो जाए, लाला के दर्शन हो जाए तो क्या पवित्र हो जाए, पवित्र अपवित्र है पहले, गंगा जी दुनिया को पवित्र करने वाले जटो में विराजमान था। ऐसे शंकर भी लाला जो थे, इस बात से मुक्त गणा कर्षि बताया है, भगवान क्या है मुक्त पुरुष जो परमात्मा तत्व प्राप्त हुए, जिसके ना करना बाकी है ना लेना बाकी है ना पाना बाकी है ना जानना बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं, वे भी खिंच जाते हैं, कहते क्यों आत्मा रामा समम था, जिनके ग्रंथि भेद हो गया, शास्त्र में समान निवर्तते, वेद और पुराण भी वहां से निवृत्त हो जाते है। आज सुबह सुनाया था ज्ञान निष्ठ हो विरुक्त होगा, मद भक्त होगा निपेक्ष, विरुक्त ज्ञान निष्ठ हो और निष्काम प्रेमी भक्त हो, ज्ञान निष्ठ हो विरुक्त होगा मद भक्त होगा अनपेक्ष, कोई अपेक्षा कोई इच्छा नहीं है, सलिंगान आसमान त्यक्त सब आश्रमों के जो चिन्ह है, ब्रह्मचारी आश्रम है, गदगृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, दंड धर्म आदि है, सब कुछ सलिंगाना विधि नहीं है, ये तो करो ये न करो ये है ही नहीं, वहां ये मर्यादा है मर्यादा कुछ नहीं, शास्त्र में समान निवृत्तते, उसे शास्त्र भी निवृत्त हो जाते हैं, शास्त्र अपना फल दे चुके, पूरा पूरा फल देकर निवृत्त हो जाते, अब ये क्या करे, ऐसे भक्त होते हैं संत होते हैं, वे भी कुरंती अहेतु की भक्ति, कोई बिना कारण कोई हेतु नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई चाहना नहीं, कितने क्यों करते हैं, तो ये तो बता इतम भूत गुण हरी, भगवान ही ऐसे ही है क्या करेंगे, तो भक्तों के हृदय में ऐसी बात होती है, ज्ञानियों के हृदय में भी होती है। एक बार शेष जी से बातें हो रही थी, तो कहा भाई ये कैसे होता है, ज्ञानी का हृदय है वो कैसे होता है, तुमने कहा बड़ी रहसी गुप्त बात थी, ये भगवान के देखने से हृदय द्रवित हो गया, आंसू आ गए, तो समझा कि विकार है, विकार आ गए, कोई विकार निर्विकार तत्व तो विकार होता ही नहीं उसमें, विकार आ गए तो विकार नहीं है, वो बिल्कुल निर्विकार ज्ञानी तत्व जो है उनका भी हृदय बिगड़ जाता है, इतम भूत गुणों हरी, भगवान ही ऐसे है। तो दृष्टांत दिया कि चंद्रकांत मणि होती है, सूर्यकांत चंद्रकांत मणि, आतशी शीशा अपने देखने में आता है सूर्य का आतशी शीशा, तो वो सूर्य के सामने किया जाए दिया जाए तो आग लग जाएगी, यहाँ दुखने लग जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा वहां देखा होगा, तो वो सूर्य की किरण को पकड़ कर ये लगा देगा अग्नि लग जाए, ऐसे चंद्रकांत मणि होती है, वो चंद्रमा को देखते द्रवित हो जाती है, टपट लगती है, पानी बहने लगता है, मणि है जो भी तुम्हें उसमें पानी आने लगता है, जैसे कांच है जो का तुम होकर के जलाने लगता है सूर्यकांत हो तो मणि बहने लगती है, तो उसमें बहने लगती है तो उसमें कोई चेतन तो है नहीं, चेतन को तो आनंद आता है देखने से, तो उनमें तो विकार होता है, पर जड़ है वो तो क्या बात है कि वो जड़ होते हुए भी चंद्रमा से बहने लगता है, इस तरह से शरीर है, अंतकरण है, ये जड़ है, तो जड़ होते हुए भी द्रवित जाता तुम इतम भूत गुणो हरी। जनक जी महाराज भी आश्चर्य करते हैं और कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जब चंद चकोरा। सहज विराग रूप वैराग्य नहीं है, शायद वैष्णते ही वैराग्य, राग है ही नहीं किसी को। ये कामना मिट जाती है, राग मिट जाता है, आसक्ति मिट जाती है, संसार का खींचाव मिट जाता है, ये रहता ही नहीं। तो सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जब चंद चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके वो चुस्त भी हो जाता है। ये बात सुनी है कि वो चंद्रमा को देखता है ऐसे ऐसे देखते देखते देखते देखते गिर जाता है, उड़ जाता है। कि चंद्रमा तो ऊपर चढ़ता है, चढ़ के चढ़ जाता है, फिर पश्चिम में चला जाता है, छूटता नहीं देखना। तो महाराज जनक कहते हैं थकित हो तुझे चंद चकोरा, जैसे चकोर थकित हो जाता है चंद्रमा को देख करके लुप्त हो जाता है, ऐसे हमारा मन तो महाराज नहीं विलोकत अति अनुरागा। वैराग्य वाला के राग हो राग नहीं, अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। वे जो कहते सुगुण माया है वे जानते नहीं, उनको पता नहीं इस बात का। ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख में रहते सदे आत्मा राम निर्ग्रंथ वो सुख भी छोड़ रहे। राजो आनंद कंद कहते हैं, एक तो आनंद होता है सामान्य, आनंद कंद बन गया, वो आनंद आनंद कंद हो गया, ऐसे आनंद कंद में लुप्त हो जाते। तो वे कहते हैं थकित तो होते चंद चकोरा, वो थकित हो जाता है। तो इतना भूत गुणों वाली भगवान ही ऐसे है विलक्षण, जो कोई कैसे है कि हम सब राक्षस असुर जगह खा जाए, ऋषि मुनियों को हड्डियों को चूर जाए, ऐसे खरदूस तृष्णा में कहते हैं ये बदला है कि नहीं पुरुष अनुपा, ये बदला कि नहीं है पुरुष है। देखे सुने हते हम कहते, कितना ही देखा है, क्यों को सुना है और क्यों को हमने खत्म कर दिया है, उन्हें ऐसी बात नहीं देखी, ये तो देखते ही है। तो राक्षस भी मोहित हो जा, असुर भी मोहित हो जा, साधारण जनता ही मोहित हो जा। भाई वृक्ष है वे राष्ट्रपति अध्ययन आते है कि वे वृक्ष भी रोमांचित हो जाते हैं। स्थावर जंगम जैसे भरद्वाज महाराज के विषय में कहा कि बहुतन जन्म भूतल भरत को सतर अचर तर अचर करत को। सुनिए, अगर भरद्वाज महाराज का संसार में जन्म होता तो सतर अचर अचर को सतर सतर अचर अचर अचर करत को। मानो जीते आदमी तो स्तब्ध हो गए, वृक्ष धंसने लगे, अचर है वो सर हो गए, वृक्ष धंसने लगे और सर है वो अचर हो गए। जो ठस दिया कि जू हो गई, ऐसे भगवान की बात है, भगवान के भक्तों की बात दो ये विलक्षण है। तो ऐसे भगवान के देखते ऐसा हो जाता। तो कहा भाई ये भगवान की विचित्रता है, तो अंतगण द्रवित हो जाता है। तो अंतगण द्रवित होता है वो विकार होता है, विकार किसको है, जिसको सुख की इच्छा से जो द्रवित होता है वो विकार है। अपनी कोई इच्छा नहीं है, मुक्ति की भी नहीं है, कल्याण की भी नहीं है, कोई नहीं है लोक की पर लोक भी, तो वह कैसे होता है कि वो चंद्रकांत मणि की तरह उनका अंतकरण ऐसा शुद्ध अंतकरण वो भी प्रकट हो जाता है, उन्हें खिंच जाता है, पिघल जाता है, अलौकिकता आ जाती है। शनका भी गए हैं वैकुंठ में, तो जय विजय ने आग लगा दी के नाम आ गया, अभी प्रकट नहीं है, अभी जाना नहीं, तो उन्होंने श्राप दे दिया। फिर भगवान ने सोचा भगवान आए, दरवाजे भगवान आए, मैंने रोक दिया तो भगवान को आना पड़ा। तो भगवान के चरणों में नमस्कार किया, नमस्कार किया तो वहां तुलसी चढ़ी हुई थी, तुलसी की मंजरी, तुलसी की वो सुगंध गई। वो भीतर गए तो महाराज शरीर में रोमांच हो गया, नेत्र में कभी पानी आ गया, हृदय गदगद हो गया, प्रसन्नता हो गई, संक्षोभ मश्रामय चित्त तनु, चित्त और तन दोनों में विकार हो गया। ये किसका शर्म का दिखूंगा, वो ज्ञान रूप है विराज, मिलने भी पैदा हुए मिलने भी जाते, उनके अक्षर शरीर में रोमांच हो गए, नेत्र में आंसू आ गए, हृदय गदगद हो गया, किससे सुगंधित है। देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, इसमें सबसे कमजोर है सुगंध। अग्नि रूप में रस हो जाए, रस में, शब्द में, गाड़े बजाने में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो गंध तो सबसे कमजोर है। ऐसा नहीं गंध से आकर्षित हो गया मनुष्य, रूप से हो जाए, सुंदर नाटक से हो जाए, सिनेमा से देखने में हो जाए, गाना बजाना सुनने में हो जाए, शब्द स्पर्श को स्पर्श करने से आकृष्ट हो जाए, रूप सुंदर देख कर हो जाए, गाना बजाना देख के, पर गंध से हो जाए ये तो बात कोई विशेष आती नहीं कहीं। गंध आगे जो उसको बहुत जकड़ हो गया तो शब्द स्पर्श रूप रस में तो ऐसा होता है, पर गंध में ऐसा नहीं। वो गंध भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, वो सुगंधी करेगी, नाचिका के द्वारा भीतर हलचल मचा दी, सनकों के सनकादिकों के दे, कि क्या है ये भगवान का प्रेम है, ये भगवान की विलक्षणता अलौकिकता है। अब वो भगवान का स्वरूप जब और यह देखने सुनने आम एवं मत कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य भी इंद्रिय ही अहम एव न बनतो अन्य, देखने में सुनने में समझने में चिंतन में स्पर्श करने में जो आवे तो भगवान ही भगवान है। अब उसी आनंद का क्या ठिकाना है, मित्र मिलता है तो ऐसा आनंद आता है, परंतु ये कैसा कि मित्र नहीं सब जगह इष्ट इष्ट दी गए, ये जल चेतन विभाग नहीं रहता, स्थावर जंगम विभाग नहीं रहता है, उधर जाएगा जलायु जाएगा अंडर जाएगा, ये भेद नहीं रहता है। ये भेद तो मनुष्यों की दृष्टि से है, इस बात गीता ने कहा ये दम धारिये थे जगत, ये परा प्रकृति है भगवान की, इसने जगत को धारण कर रखा है, इसको जगत कहते हैं। तो जगत को धारण किसने किया, परमात्मा की परा प्रकृति ने, न तो भगवान की दृष्टि में जगत है, न संत महात्माओं की दृष्टि में जगत है, मुक्त पुरुषों की जगत है ही नहीं, जीव ने जगत को धारण कर रखा है अज्ञता से, तो जगत में धारण किया तब महाराज ये भेद हुए, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये स्थावर है, ये जंगम है, ये ऐसे है, अनेक भेद दिखने लग गए अज्ञता के कारण, तो जीवन ही धारण कर रखा है और कहीं मिलता ही नहीं, ना तो भगवान को जगत मिलता है, ना भक्त को, ना ज्ञानी को, तत्व को जगत कहा जाता है ही नहीं, वासुदेव सरोज जगत का परमात्मा ही परमात्मा है, तो उसे कितनी है, एक इष्ट देव मिल जाए, अपना मित्र मिल जाए, अपना स्नेही मिल जाए, अपना कुटुंबी मिल जाए, और बिलात में जाओ और घूमते हुए कोई भारतवर्ष का आदि मिल जाए तो आनंद हो जाए, और कोई मारवाड़ का मिल जाए तो बड़ी खुशी आते हैं, वो आज हमारे देश में संतों को बड़ी बात है, मिला हमारा देश ही तो गुरु की बात कैसी, देश ही मेरे में हेली हाथी हेली बारी, उसे बताया है मैं तो पूर्वी और पूर्व देश रो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मैं तो पूर्वी और पूर्व देश रो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली जो लखे धर पूर्व लो हो, पूर्व लो कोई मिले तो मैं पूर्वी और पूर्व देश रो, अभी हमारी बोली कोई जानता नहीं, मेरी बोल तो पूर्वी हो चुके जा रही, मैं पूर्वी पूर्व देश में पूर्वी पूर्व पहले ही पहले है वो हूँ, मैं उस देश का हूँ पूर्व देश का, अभी आता है इस देश का नहीं, मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश हो, इस हनुमान बोल खुद फिर जानते नहीं, तो मारी मन तो वही लगे जो धर पूर्व लोग हो, पूर्वी कोई मिल जाए तो एक देश का मिल गया ना, तो देश देश भी देश में क्या भाषण बोलना, देश का प्रचार है किस देश का है भाषा से पता लग गया। कि कहा क्यों क्या नहीं, अरे बारे बड़े बड़े भाई वहां गोट राजस्थान का वहां का जयपुर, अरे बारे जब शब्द पता लग जाए आदमी बोलने से देश का पता लगे किस देश का है किस प्रांत का है। तू बोली है ना अलग अलग, राजस्थान में अलग है, राजस्थान में कई तरह की बोली है, बारह कोसों बोली पलते है, बारह कोसों बोली पलते है, बारह कोसों बोली पलते फल पलते पाक और बिना लागा तो क्रेश पलते लखन पलते ही नहीं लाख लखन लखन पलते जाते भगवान पर जाते लखनी हो रही है लखनी मन तेरी आदत को पलटेगा हरिगंज सूर आदत है उसको पलटते थे कितना क्रूर जो कितना सोन कितना संत बन जाए तो ये पलटता है। तो बोली लगे नहीं को बोली से पता लग गया देश में अक्षर वासना समतोष सामने देखने से नेत्र देखते ही वो नेत्र पहचाने पांव पिछाने मोजड़ी और मोर पिछाने मेह साध पिछाने राम को नैन पिछाने ली उनकी पैरों तो अपनी एक दूसरे के पांव पिछाने मोजड़ी पांव पांव पिछाने हमारे को तो कोई पड़ी होते पैर के देखो अपने आते चट ठीक बैठ जाएगी तो पांव पिछाने मोजड़ी मोजड़ी जूती पांव पिछाने मोजड़ी और नैन पिछाने नेह जहाँ भीतर नेह होता देखते ही भरा जाती और से जाती है और साध पिछाने राम को और मोर पिछाने में नेह को मोर पिछाने पहचानने वाले हैं दूसरे क्या जाने जिसे लागी है सो जाने दूसरे क्या जाने रे भाई और क्या जाने रे क्या जाने मतलब जानने से तो ऐसा मिलता है तो पूरे हमारा देश का कोई मिले तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात वो समझ जाए मृगा मृग ही संग मनोप्रजंती गावर से गो भी तुर्गा तुरंग मूर्ख से मूर्ख ही सुधया सुधि भी समानशील व्यस्तेश सख्यो समानशील स्वभाव होता है तो उनमें सखापन हो जाता है। बरात जाती है ना बरात तो बीच में गांव आया उसमें जल पिया आदमी गांव के इकट्ठे हो गए बरात के इकट्ठे हो गए उस महाराज व्यापारी व्यापारी मिल जाता है अफीम से वापसी वाले से गाड़े वाले गाड़े वाले से और व्यापारी व्यापार से आगे जाता है ये भाव रहा उसका ये भाव अब हम चलो क्या भाव रहा भाई हम ट्राम में बैठे थे कलकत्ता रहते हुए ट्राम में जा रहे थे बात करे एक रुपये दो रुपये तीन रुपये चार बात में हम समझते क्या चार होता है क्या दो होता है ये बात कर समझ गया व्यापारी बात करो आपस में हम समझते ही नहीं तो ये वो मृगा मृग हो जाता है। अब बात आए पानी पिया इतने में वो ज्ञान वाला ज्ञान ही समझ लेता है सत्संगी सत्संगी से मिल जाता है अभिम जी से मिल जाता है धूम्रपान वाला धूम्रपान वाला मिल जाता है। तो समानशील व्यसन जैसे स्वभाव समान होता है व्यसन समान होता है समान सीधे बेचने से सक्षम सखाभा हो जाता है। स्वास्थ्य है जो भगवतवान के भगवान की भक्ति वो भक्त मिल जाते हैं ज्ञानी ज्ञान से मिल जाते हैं गाने बजाने वाले गाने बजे मिल जाते समान सीधे पीछे आज बातें करते कैसे ऐसा है तो नहीं हमें तो मिला ही नहीं वो तुम हो नहीं उस देश के ही नहीं भाई मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश रहो बोली ऐसे नहीं को तो मेरी मारी बोली वही लगे जो धर पूर्व लो वही पूर्व लो तुम्हारी बोली जाने मेरी बोली मैं भी जाऊ ये तुम्हारी बोली लख नहीं अब संत महात्मा की वह बोली क्या जाने बड़ा पता ही नहीं लगता संतों की गलत रामदास जग से लिखी जाए बाहर तो संसार सार भीतर उठा था वृंदावन में एक स्त्री एक पुरुष वृंदावन में एक स्त्री एक पुरुष उनके दर्शन किए हमने गए पास में तो बस वो माता जी के उसी में एक लंगोटी लगी हुई पुरुष की लंगोटी लगी हुई खुले बैठ रहे बात कर रहे बोले वो सिंगल सिंगल सिंगल सिंगल सिंगल पास आए ऐसी बातें हम तो समझते रहे क्या समझे बताओ। देखा माता जी विद्या जी को पता लगे वो पूछने करा दी कि भाई भाई भोजन कराया। वैसे ही बैठे हैं पास में टूटे टूटे कोई ठीकरा पड़ा है घर कोई करकट कूड़ा करकट पड़ा है बैठे हैं। मैंने पूछे शरीर से ऐसे ही लोग कहते शिव पार्वती है ऐसे कोई अठन लगाते दर्शन तो हमने किया पता नहीं लगा कौन थे कई दिन रहे फिर चले फिर नहीं मिले अब कहाँ से आए कहाँ गया पता तो उनको कौन बोल नहीं समझे बड़ा बड़ी बड़ी बातें करते स्त्री पुरुष स्त्री वैसी ऐसी बड़ी पुरुष शंकर आ जाए शुरू से क्या पता लगे कौन पहचान इस बार सबसे मिलिए धार ना जाने किसी वेश में नारायण मिल जाए सबसे मिलो सबके पगो पढ़ो तो कहीं आ जाए भगवान भी तो काम ठीक बढ़ जाए। किस वेश में संत रहते हैं एक संत वहां वृंदावन में एक जगह रहते थे वो तो वहां सहस्त्र नाम का गीता का पाठ करते थे तो एक दिन दूसरी जगह चले गए वो पास नहीं हुआ फिर आया तो भिक्षु से आवाज आई अरे भाई पाठ तो सुना भिक्षु से संत पाठ सुनते ऐसे वृंदावन में कई वृक्ष बने हुए संत हैं कई कुछ बने हुए हैं। जन्मपुरी में गए थे मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है वो बैठा है अपनी दर आता है उसे लाकर पुरुष है फिर ऐसे ही रोटी दाल भात उसे पुरुष लिया वो आके जीव लेता जी बैठा बहुत बड़ा बंदर है। अब क्या पता किन बीच में कौन है मेरा गोरखपुर में कीर्तन करते थे 12 महीने 6 महीनों का अनुष्ठान कीर्तन करते थे 12 महीने कीर्तन हुआ तो कूर्त में काला कुत्ता था वो तो कीर्तन करते बाहर जाते वो भीतर भीतर करते कीर्तन करवा भीतर भीतर या बढ़ने जी हम रहते थे हमारे हनुमान दास जी महाराज थे वो गीता का पाठ अपने कंठ से एक बार उल्टा करते एक बार उल्टा करते थे ऐसे पाठ करते थे एक दिन वो सब पहाड़ के ऊपर रास्ता जाता है ना ऐसे नीचे उधर बड़ से पहाड़ के उधर जा रहे तो सामने सांप आया काला सांप आया तो क्या मन में आ गई लगे तेरे तेरी गीता सुनो गीता करने के वो बैठ गए चक्षु स्वभाव थे सांप हो रहे वो कहा नहीं आंखों से सुनते आंखों से देखते आंखों से सुनते तो शांति गीता पूरी सुनाई गीता सुन इस कर्ण किस वृक्ष में कौन है मेरा जैसे क्या समझे प्रभु मनुष्य भी समझे अपना आदमी भी गीता सुनो तो क्या समझते नहीं संस्कृत पढ़ाता उसने कहता तो ऐसे है ये भगवान ना ने किस वृक्ष में ऐसे भी किस वृक्ष में क्या सब वृक्ष में ही है तो कितनी विचित्र बात है ऐसी बात है ये कपड़ा भगवान के लगता है सो जाना ही दे जाना ही जाना तुम्हें तुम्हें भाई जाए तुम्हारी कृपा तुम्हारे बनंदन जाना तो भगत भगत भगवान की कृपा से जान सकते अपनी बुद्धिमानी से विद्या से योग्यता से भगवान को नहीं पहचान सकते इस बार गीता है देवार दानव देव भी नहीं जानते दानव भी नहीं जानते तो बेचारा कि दानव को अधिकारी ज्यादा होते न मैं भी तू सुरगणार प्रभु न मर रहे देवता नहीं जानते महर्षि नहीं जानते देवान देवता नहीं जानते दानव ही नहीं जानते दानव का नाम आया तो बड़ा दानव क्या बात है ये न मैं भी दू सुरगणार प्रभु न महर्षि नहीं जानते देवता नहीं जानते तो कहते अर्जुन कहते हमारा किधर देवान दानव तो दानव में शक्ति विचित्र होती है शंबर या माया या मंजा नमुची रूपी नमुची है शंबर है माया है कहीं इतनी विचित्र माया और युद्ध में हो राम जी के युद्ध में हनुमान जी पूछ हनुमान जी सेना की सेना थी कहीं अग्नि वर्ष है कहीं जल वर्ष है कहीं धूल वर्ष है ये राक्षसों की विचित्र विचित्र माया मारो मारो कहता दीवी तो कोई नहीं आकाश में दिख रहे जावे हनुमान पिछले दिखते ही मालूम मालूम कर रहे कहीं बाण आते थे, कौन छोड़ता है पता ही नहीं था। तो ऐसी विचित्र माया है दानवों की, वे दानवों की माया जानते पर भी अपनी शक्ति से भगवान को नहीं जान सकते कितनी माया हो गई। इस बार विदुर देवान दानवा दानवान बहुत विचित्र शक्ति है। तो अपनी शक्ति से कोई परमात्मा का जानना चाहे तो विदुर देवान दानवा कोई नहीं जान सकते, ये तो भगवान ही जनाते हैं, वो ही कृपा करते पता चलता है। तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन गया है, तुलसीदास महाराज सोच जाते थे तो पीछे बचा हुआ पानी एक वृक्ष में बमूल था उसमें डाल देते पानी, तो वहां था प्रेत, तो प्रेत शुद्ध पानी नहीं पी सकता, तालाब पड़ा है, समुद्र पड़ा है, गंगा जी धारा बह रही है, प्यासे मरते रहते पी नहीं सकते, अशुद्ध पानी होते पीते। इस वास्ते दूसरों को जो पानी देने वाले हैं वे संध्या करने वाले दो तीन दिन छोड़ते हैं, वो अर्पण करते हैं, वो पानी पी जाते तो पवित्र पानी नहीं पी सकते। तो गोस्वामी जी महाराज शौच जाने के बाद जल रहता वो अशुद्ध होता है, उस जल में डाल देते, वहां रहता था एक प्रेत, वो प्रेत ने वो पानी पिया तो खुश हो गया, प्रेत को पानी मिलता है कांटों वाले वृक्ष में आंख में इनमें, तो कांटों वाले वृक्ष में जो कांटों में बूंदे टपक जाती है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, प्रेत पीते है तो पीते तो रोज नहीं डाल देते वृक्ष है इसमें पानी पी जाएगा तो वृक्ष हरा होगा, न प्रेत रहता था तो कई दिन पिया तो वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया तो सामने प्रकट हो गया कि महाराज बहुत वर्षों से प्यासा था, वो प्यासे में भूख मरते नहीं, वो जब तक उनका पाप खत्म नहीं होता तब तक कुछ भी नरकों में ही ऐसे जंतु है जीव होते हैं, उनको शरीर के टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े जी जाएगा, जब तक पाप का फल भोग न ले पूरा तब तक मरते नहीं, सही उसको फिर मिलती है सही सही बढ़िया वैसे तेल में डाल दे उबाल दे तो भी तो सब जीव से वैसे ही जाए, इस तरह से वो मरते नहीं। तो पानी पीने खुश हो गए, खुश हो गए तो हमारा क्या सेवा करूं कि भगवान जी मिला दे, भगवान राम जी के दर्शन कर दे, उनके तो और क्या मतलब, कोशम जी को और किसी मतलब नहीं, दर्शन करा दे मेरा दर्शन में राम जी का करा दू तो मेरे दर्शन ये क्या हो, और मैं उपाय बताऊंगा आपको। रामायण कथा होती है उसमें एक कोढ़ी बनाता है, मक्खी ब्रह्म बनाती है जरा कोढ़ी, उनके आप पैर पकड़ देना हनुमान जी महाराज है वे, जहाँ रघुनाथ जी मेरे कथा होती है हनुमान जी आते हैं, कभी किसी वेश में क्या पता लगे, अब इतने आदमी में कोई किसी वेश में आ जाते क्या पता लगे। पेड़ नीचे कथा होती थी तो शरणानंद जी आए ब्रह्मचारी साथ में था, तो शरणानंद जी महाराज उन्होंने कहा कि कोई बात पूछ लो, रसोई की बात पूछ लो, काम धंधे की बात पूछ लो, फार्मर की बात पूछ लो, सब बता देंगे। तो कई बातें पूछी, हरिकृष्ण ने पूछी भूमिका बात की कई बता दी। वो कहते थे कि मैं आता था रोजाना ही सुन करके सेठ जी का व्याख्यान को चला जा रहा था, एक दिन उस ब्रह्मचारी ने परिचय दे दिया, तब से जड़न लग गई, अब क्या पता लगा बताओ, किसी तीक्ष्ण बुद्धि कितने पत्रकार पढ़ने का है जी। अरे भाई क्या कहें, हम तो भूल जाते हैं, मानो ऐसे संत आते उसे क्या पता लगे। शरणानंद महाराज आए एक साथ ब्रह्मचारी था, मैं वही बैठा था, मैं भी हरिकृष्ण जी थे शेठ जी थे, तो वे बोलने लगे, वो ब्रह्मचारी ने कहा कि ये महाराज सूरदास जी ने पूछो कोई बात सबका उत्तर दे देते, रसोई बात पूछो बता देंगे, साग दाल बात कैसे बड़बड़ा बता देंगे, जो पूछो उसे बता देंगे। हरिकृष्ण ने कई बातें पूछी, भूमिका की बातें पूछी और कई बातें पूछी, सटासट उत्तर दे दी। तो वो कहते थे कि मैं कई वर्षों से कई बार आता हूँ, आया हूँ शेर जी व्याख्यानों को सुन के चला जाता हूँ, अब क्या पता लगे बताओ, कोई आ सुना जाए, अभी इनमें कौन कैसे विद्वान है, कोई समझदारी है, कोई योगी है, कोई ज्ञानी है, कोई प्रेमी है, तो हम क्या पहचान बोलो, सुगंधी तो आती नहीं उसकी, कहीं गंध पहचान दे, और शरीर में कुछ अपने जैसे हाथ पाओ नाक कौन है सही है, तो ये पहचान में नहीं आते। अरे पहचान में विलक्षण आवे, मैं कहूँ सभी परमात्मा हो तो कितना आनंद होता है, अपने इष्ट देव मिल जाए उससे, सब भी वासुदेव हो तो कितना विचित्र आनंद, ये गीता बताती है विचित्र बात। बड़ी अलौकिक है, ऐसी विलक्षण बात है। वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ, क्या पहचाने क्या करे। अरे सब जगह वो ही है, ये तुम धारिय जगत, इसने मनुष्य ने जगत को धारण कर रखा है, जगत रूप से दिखता है और जगत वो है कुछ नहीं है, तो परमात्मा ही परमात्मा सब कुछ आत्मा ही है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसे ही फल हो, जैसी भावना वैसे फल ही हो, सब जग ईश्वर रूप है, परमात्मा का ईश्वर रूप है सब, तो उसमें हम पहचान नहीं सकते। पंडित ने बात बता दी गीता ने कि पहचान क्या है, साते सब मोही मय जग देखे, मोते अधिक संत कर लिखे। क्या अर्थ हुआ कि सातवीं भक्ति वो है कि निज प्रभु मय देखे जगत कासर कर ही विरोध, उमा जी राम शरण रत द्वित काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखे जगत, तो प्रभु मय देखते हैं तो सब जगह भगवान को देखे, तो मोते अधिक संत कर लिखे। संत आ गया तो मेरे से अधिक, तो मेरे से क्या जगत से अधिक होता ही है, जगत दिखे तो एक संत दिखे, तो जगत से विलक्षण दिखते है नहीं, तो जगत से प्रभु मैं दिखे, तो मोरे मन प्रभु अस विश्वास है राम ते अधिक राम कर दासा, तो मोत जगत से अधिक मोते अधिक संत कर देखे, सब संसार तो मेरे में मेरा रूप हुआ, तो संत अधिक हुआ, साथ ही सब मोई में जग देखे मोते अधिक संत में देखे, तब संतों को कौन जाने मना, मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश रहो, मारी बोली लखे नहीं को, मारी बोली जो लगे धर पूर्व लोग, तो पूर्वी हो कोई वैसे वो समझे वाला पूर्वी भाषा कौन समझे, ऐसी बात वो बात भगवान ने बताई है, कितनी रहस्यी कितनी वृक्ष बात बताई है, ये बात मैं और सुना। वशिष्ठ जी कहो, वशिष्ठ जी कहो कि देख देख आचरण तुम्हारा, ये साक्षात परमात्मा कैसी बात कर रहे हैं, किस तरह का चरित्र कर रहे हैं, अनजान आदमी करे जो सब अनजान में इसलिए पूछ रहे हैं। अब बंदरों को भेजा तो चारों तरफ जाओ, चारों तरफ खोज करो, सीता जी कहाँ पता लगे, अरे हनुमान जी को बुद्धि का दी, दक्ष में जाना सब वो नहीं हनुमान जी को दी, तो बोलो आचरण देखा तो चारों तरफ जाओ सब सीता जी बताओ, जानते हैं तो चारों तरफ क्यों भेजते माधरो, अरे नहीं जानते हैं तो मुद्री का हनुमान जी को क्यों दी, लगाओ अटकर, तो भगवान ने क्यों तकलीफ दी सबको, अरे तकलीफ दी यहाँ बैठे क्या करते थे, कूदते पहाड़ों पर वृक्षों पर, ये तो काम था उनका, यार सीता जी खोज करे पीछे तो भगवान शिव से ही आ गई, गुरु से ही आ गई, स्वामी से भानुपीठ से ये और आ गई, स्वामी से ये सब सरते आ गई, तो अगर शांत राम सीता जी पीछे राम जी तो आ गया, अगर सीता जी है तो कितना जन्म सफल हो गया ना, जन्म से बलिकरण और क्यों बंधन क्या मतलब था, जो भाई सब राम जी के मतलब सीता जी खो जाए, तो आ गया तो राम जी की चिंतन में सीता जी का कूद देगी में बैठे भरदम बदर और कौन सा काम कर रहे थे, खेती करते कि दुकान ही करते, क्या दलाली करते, नौकरी क्या करते, भगवान कहते सही। इस वास्ते भगवान ने कहा कि भरत होते मोई अधिक बिहारी, मामा ही तला जन्म हारी, तो मेरे से भगत से भरत से अधिक हो जाए तो मेरे काम करे तो विधो काम करे सब काम के क्या असली भजन भानु पीठ से ये उर आगी, स्वामी से ये सब चल त्यागी, आचरण हम क्या देंगे, वशिष्ठ महाराज देखते हैं तो मोह होता है, क्या बात है इतने बड़े इतने होते हो, क्या सामान्य सी बात करते हैं, अवतार पड़ा कुछ भी शंकर भगवान क्या है कि उमा राम गुण गुड पंडित मुनि पावई विरति पावई मोह विमोड़ ये हरि विमुख धर्म, ज्ञानी होते हैं वो तो वैराग्य को प्राप्त होते हैं। वो होता है राम जी अवतार कैसे हो, मानते नहीं मनुष्य में, मनुष्य अवतार है ही नहीं, उनको चरित्र देख रहे तो महाराज मूड हो जाएगा। चरित्र सुने तब तो ज्ञान हो जाए, चरित्र देखो तो गरुड़ महाग्वानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, उनके मुंह हो गया, नारद जी के मुंह हो गया, सत्य के मुंह हो गया, कोई विचित्र बात है। सत्य आज किसी स्त्री की मैंने आप बड़ी सती है साहब, जिसका नाम लेकर प्रशंसा होती है, ऐसी साक्षात स्वयं सती दुखो किया तो संग्रह जा रहा परीक्षा दे रहा परीक्षा दे रहे महाज्ञानी बुद्धि करे। एक छोटा सा राक्षस मेघनाथ वो मान दर्शन पर शहीद भगवान को गर्व जा छुटा छूटते ही नहीं, तो क्या पूछो भाई। नारद जी ने कहा शंकर के पास गए, अम्मा भेजा भेजा, शंकर ने कहा जाओ तो कहा गुरु जी के पास, ज्ञान ढूंढने वाले बड़ा देता है ना ज्ञानी, लोग कहते हम तो ऊंचे महात्मा के शिष्य बढ़ेंगे, ऊंचे महात्मा से जाएंगे क्या, तो ऊंचे महात्मा तो अभिमान नहीं मिटेगा। शंकर ने कहा भैया तो मैंने जान लिया मेरे से ठीक नहीं, इनका अभिमान होगा, शंकर ने ज्ञान दिया है उद्धव जी को साक्षात बृहस्पति के शिष्य शंकर ने बताया, तो मैंने कागले पढ़ जाओ ये राजा पक्षियों के ऐसा भी हो पक्षी चंडाला पक्षी चंडाल पक्षी कुछ विश्वास गए गुरु जी पर, तो ऐसे होता तो अभिमान नहीं होता, चेला बनता है बड़े गुरु जी का पढ़ेंगे मन देगा ऐसे ऐसे सोता हूँ चेला पढ़ेंगे हम तो क्या बात है कि वो फंसने की है, असली मुक्ति की इच्छा नहीं है, ये बात बात सहरी है सहरी है सहरी वे ढूंढते फिरते उसको माता नहीं बनते, विचित्र भगवान ही माया है। कहते बड़े महात्मा से मिले बड़े महात्मा, अच्छा छोटे महात्मा से मिले तो काम तो पूरा कर लिया, उस क्लास में पास हो गए यार, उसी में नहीं हो तो बड़े क्लास में क्या करूँ बताओ। अरे भगवान भेज दे जैसे मैं अपना निर्वाह करो वो ठीक है, हमारे योगी भेज दे भगवान वो जानते हैं, प्रधान जब जानते हैं ना किस क्लास में उस क्लास में दे, तो भगवान भेजते हैं सत्संग कराते हैं तो वे क्लास पहचान दूसरा क्या जाने, ये बात है सर। जब बसी जी महाराज को मोह होता है कहीं तो आता है कि रामदेव की सुनी चरित्र तुम्हारे वो कहते हैं कि पहले बसी जी महाराज कहते हैं मेरे मोह भ्रम होता है आपके चरित्र करके, अब ये कहते हैं दूसरा प्रश्न करते है कि जड़ मोह है, जो ज्ञानी है वो तो जानते हैं जड़ में मोहित होते हैं, ऐसे कहीं तो कहते हैं कि ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते कहीं ज्ञानी मोहित होते हैं, कई लोग ज्ञानी मोहित हो जाते हैं कहते हैं ज्ञानी तो समझ लेते हैं मूड मोहित होते हैं, जैसे वो आया नहीं अर्ण में आता नहीं अर्ण का आधे भार में नहीं पंडित मुनि पावन हाँ मोही मार मूड खाली पद रहती भगवान में रहती नहीं है, तो भगवान का चरित्र से मोह होता है और के ज्ञानी को ऐसा होता है, तो भगवान की इच्छा है महाराज। नारद जी ने कहा तो ही भगवान के मम अच्छा कहते वो घबरा गए, तो मैंने आपको मैंने श्राप दे दिया गलती करी, तो कहते मम इच्छा कहे मारी इच्छा है तो तेरा कोई दोष नहीं है, मम इच्छा कहती है तो भगवान की इच्छा है महाराज, जिसको जरा जानते ज्ञानी मूड है ना कोई ज्ञानी मूड है ही नहीं वहां।